Napakita mo sa itsura ko kanina pa. Dalawang minutes na tumatak po yan. Look at that. Wait lang. Hello, Jamta. Wala nga eh. Dito pa nga eh, may ginagawa pa nga eh. Sama ko pa din sila uno hanggang ngayon may tinatapos na kami sa studio. Oh, sige na, mamaya. Kumain ka na ba? Okay, sige. Sabihin na lang ito pagpauwi na. Okay, sige. Bye-bye. You're such a fucking liar. Wala yun. Alam mo naman eh, sayang nga naman siya sa... Why? Bakit ka nag-explain? Sabi ko naman sa'yo, okay lang sa akin na may iba ka. Basta huwag mo kong ginagaya sa mga kalapati mo. Wow, mga ganun-ganun ka pa. Alam mo yan, Gabriel? Gabriel, real na yung mga attendance yan, ha? Di ka pa ba uuwi? O, diba, bandang uli, pinapauwi mo na ako. GB-GB lang tayo kanina. Wala eh. Di ko maiwasan mabadrip pag nakikita ka nagsisinungaling. Saka maaga pa ako bukas, sige na. Di nga. Paano na yan, uwi na talaga. Oh, wag ka na mag-trip, please lang. Sige na, sama sila. Kasi lang ako saglit. Okay, mag-yose ka. Just keep the windows open. See her lang. Alam mo ba, girl? Mamaya ka na pala umuwi. Ano ba? Di ko rin ako ng test. Tanga, nagising kasi si Papa andyan sa sala and I'm not sure kanong oras si Papa nun. Saka hindi ka naman kinala nun mo. Hindi niya rin alam na may kasama ko dito. Ano yung masabihin sa akin kung nakamuwi? Kapal ang mukha mo. Alam mo ba? Dito promise ako concern. Di ka nagre-reply, di mo pa ako ma-confirm. Ayaw mo ba sakin porque wala akong skirt. O ayaw mo sakin kasi ikaw mas older. Di ko pa mabigay mga luho mo't order. Malas lang tamo nga tong hawak ko ngayon for purse. Ako batang kali lang kayo ay foreigner. Sinalo kita ng red horse, sagot mo okay. Kung alam mo lang, nung tinalikuran mo ko, muntik na ako mabuwang. Umabot sa akin, bulsa mo sa likod. Kahit dalawang maliit na hakbang pagitan natin at naramdaman ko sana din naramdaman mo. Kahit na anong pagsubok, handa ko sa katawan mo. Este pangatawan na to, baby, di ako takot. Mahal kita at di lang basta maharot. Ayaw na kitang pakawalan. Lahat ng mga hinahanap ko sa'yo natagpuan. Baby, sana di mo ako maisan. Tabi lang. Oh, kung alam mo lang, baby, ayaw na kitang pakawalan. Lahat ng mga hinahanap ko sa'yo natagpuan. Baby, sana di mo ako maisan. Tabi lang. Oh, kung alam mo lang. Alam mo ba, girl? Hindi ko maintindihan ang nararamdaman. Pagkayong nasa singit mo, dala ko palaman. Nawawala yung angas sa tasta mong palaban. Tanggal ang kulit, ama, tumangat na naman. Talbog na ako, kako, sagot mo talaga lang. Huwag kang babalik ng may pulsang walang laman, ha? Huwag kang babalik ng amoy galing gimikan. Tanggap kita, di ko lang maiwasang masaktan. Pag tumutula sa isip ko na may iba ka dyan. Kahit di mo na ako saluhin, pero huwag naman. Ganyan parang inaaning mo lang ako. ko, konti hiya naman dyan, ha? At kung sa man to umabot, sana dunay di na asimangot. Mga labi natin na nagpapangabot sa gabi na mag-isa ka't nakabalot sa dilim. Mahal kita at hindi na to palihim. Ayaw nakitang pakawala, lahat ng mga hinahanap ko sa'yo natagpuan. Baby, sana di mo ako maisan, tabi lang.